Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a modem idők. És képzeljétek el, hogy megvan az a bizonyos készülék, amiről már hetek óta meséltem nektek, de ez most már nem tesztkészülék, hanem a sajátom. Ja, karácsony van. Számomra legalábbis, vagy mondhatjuk gyereknapnak is, mert én így élem meg ezt a dolgot. Hát bolondok napja van holnap. Köszönöm szépen. Az a telefon, ami most már nem csak telefon, hanem kézi számítógép is, meg wifi-zni is lehet vele, tehát ez a vezeték nélküli internetezésre is alkalmas. Láttál már ilyet, Balázs? Szerintem igen. Sőt, használtál is. Nem, azt talán nem. Ezzel például minap egy étteremben tudtam az e-maileket ellenőrizni. Ennek a készüléknek a kijelzője úgy hogy mondjuk 6 centiszer 10 centis. Viszonylag nagy. Igen, ez nagynak számít. Kifejezetten nagy. Nem nagyon sérülékeny ez? Mi a tapasztalatod? Nem. Én állandóan összekarcolódik a mobilnak a kijelző, pedig az negyed akkora, mint egy ez. Hónapig használtam a tesztkészüléket, és az égvilágon semmi probléma nem történt vele, pedig belső zsebemben hordtam. És a számok hol vannak rajta? Mert itt semmit nem lehet, egy nagy kijelzőt lehet látni. Pontosan a kijelzőn. Érintőképernyő? De most nem kapcsolom be, egyébként látható az érintőképernyőn. Igen. Nyugtass meg, hogy nem az élével kell telefonálni. Nem. Ugyanúgy használhatom, mint egy mobiltelefon, itt tudod, így szét lehet nyitni, aha, és így feltárul a teljes billentyűzet. Igen. Ezen lehet például nem csak SMS, hanem e-mailt is írni. Tehát nagyon kényelmes dolog egyébként. És előfordult már nem egyszer mostanában, hogy metrón írtam e-mailt. Na látod. Így válaszoltam meg. Azt hiszem, neked is küldtem már így egy elektronikus levelet. Na hát ez számomra a hét egyik híre. Meg a másik az, nem tudom, erről hallottatok-e, hogy növekszik az internet ellátottság az alacsony státuszúak körében. Ez volt a hírben. Hát az alacsony státuszúak olyan nagyon furcsán hangzik. Hát nyilván a szegényekre gondoltak a hír megfogalmazói. Ugye ezt jelentheti, nem? Alacsony státusz az erre vonatkozik. Nyilván a társadalomnak olyan csoportjairól vonatkoztam, és van még nem egy... a vezető réteg. Hát. Van még egy érdekes, ami szerintem Balázs már biztos hallott róla, ez abszolút új, hogy újabb illegális fácserőt füleltek le. Igen, olvastam a szintén az e-mailen jött sajtóhír, de hát... Ez most szerintem mindennapos lesz. Hát egy ideig valószínűleg igen, most nagyon rámentek erre a témára. Üdvözöljük a rendőrbácsikat. Vajon miért vonzóbb az interneten a videóreklám, mint a hagyományos reklámcsik? A jelek szerint idén nagy változások lesznek az internetes marketingben. Vendégünk Szegő Miklós. Aztán megtudhatjuk, miképpen lesz Jumurdzsákból és Dobó Istvánból digitális karakter, avagy egy magyar város új kezdeményezése az online rovatban. Az EGRI polgármester fejlesztésre buzdítja a fiatalokat. Folytatódik a hardware-szoftver szócsalád, ezúttal egy nem annyira ködös kifejezéssel folytatja a netnyelvész. Régi dicsőségünk hol késel az éji homályban. És végül aktuális program, illetve telepítő ajánlat a digitális életérből Csatmán Balázstól. Mit és milyen sorrendben Windows telepítés után? Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a modem időkben. Hát akkor bemutatom az asztaltársaságot, Szokoli Katalin, azaz Cati, az online rovatunk vezetője. Jó estét kívánok! Jó vagy? Abszolút. Örülök ennek. Netnyelvészünk Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Chatman Balázs, vagyis Pányik Balázs, aki ma este is csetel. Szép estét kívánok! Majd időnként légy, hogy kedves idézze az ottani párbeszédből. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be vendégünket, Szegő Miklóst. Ez sokáig fordítva volt, igaz? Te mutattál engem? Nem, én voltam a szerkesztő, te végig a műsor. Igen, emlékszem én erre. Egykor a reggeli csúcsban. Vannak hallgatók, akik erre emlékeznek. Jó kis reggeli műsorokat csináltunk együtt. Nem sokára viszont nem rádiósként mutatkozol be, hanem valami egészen másról fogsz nekünk mesélni, de előtte elmondom, hogy múlt héten azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy minek a rövidítés az ITTK. Cati, tudod? Nem. Most így nem. De én megmondom. Információs Társadalmi és Trendkutató Központ. Ennek a rövidítése. Ugye akkor volt itt Kincsei Attila kutató. Igen, és a mobil kutatásokról beszéltünk. Így van, pontosan. Ma esti kérdésük viszont az, hogy az EGRI csillagok című regény hol található az interneten? Ez a ma esti kérdésünk, és a telefonszámunk 328-85-55, de csak fél perc múlva érdemes hívni ezt a számot, mert Szalai Dániel most fog mindjárt oda menni a telefonhoz, és felveszi majd a megfejtéseket. Tehát az EGRI csillagok regény hol található az interneten, mégpedig a teljes szövege hol található. Egy viszonylag jól ismert internetes gyűjtőhely ez egyébként, ahol meg lehet találni. Lehet nyerni PC World-ot, Business Online-t, McAfee VirusScan szoftvert, illetve egy honosított Spring Office programot is. És akkor csapjunk bele a sűrűjébe. Néhány héttel ezelőtt itt volt nálunk egy piackutató cég vezetője. Ők készítettek egy felmérést arról, hogy hogyan lehetne kiszavazni a különféle reklámbannereket, felugró reklámablakokat, amik hát meglehetősen idegesítővé is válhatnak az interneten a számunkra. És akkor ugye ezért indult el ez a felmérés, hogy ki hogy viszonyul az ilyen internetes reklámokhoz. Ugye mi akkor felidéztük a rossz élményünket azok a reklámokkal szemben, ami így beúszik így a képernyőre balról, és akkor így eltakarja a híreket, amit éppen el szeretnék. Vagy éppen valami bejelentkező felületet. Ez azóta is így van egyébként a bizonyos ingyenes levelező program esetében. Úgyhogy különböző internetes tartalomszolgáltatók láthatóan próbálkoznak mindenféle reklám lehetőségekkel, hogy elvonják a figyelmünket. Ezért is érdekes az a fajta kezdeményezés, amiről Szegő Miklós fog majd nekünk mesélni, mert ugyanis ez egy egészen új irány. Ami persze jellegében nem annyira új, csak abban a minőségében, ahogy az interneten feltűnik. Videóról van ugyanis szó. De hogy képzeljük el a videót, mint reklámot? Hát tulajdonképpen a történet ott kezdődik, hogy kb. 2000-ben már a nagy beruházók, befektetők megunták azt, hogyha rákattint az ember, vagy rákattintanak az ő hirdetésükre, akkor bármilyen szép legyen a kreatív, körülbelül 0,5%-os átkattintást mértek. Magyarán 1000 emberből 5 ember kattintott rá, és 5 ember ment át az adott weblapra, honlapra. Vagyis fölöslegesen fizetett a hirdetés. Hát, fölöslegesen az túlzás. Tehát mondjuk a 2000 előtti években volt egy nagy fellendülés, mindenki ott akart lenni a neten. És 2000-re úgy elege lett mindenkinek ebből a 0,5%-ból. Akkor jött a kérdés, hogy mit lehet csinálni. Erre jött a válasz, hogy a videóval kell operálni, mégpedig azért, mert a videó ugye több érzékszervünket mozgatja meg, tehát eleve biztos, hogy hatékonyabb lesz. Akkor még nem tudták, hogy mennyivel lesz hatékonyabb. És valamikor 2000 év végén két nagy amerikai vállalat, ilyen mindent aladó típusú vállalat, azt mondta, hogy jó, vágjunk bele egy kísérletbe. A kísérlet lényege az volt, hogy vettek több 10 terméket, tehát kvázi 100 termékről, készítettek videókat is, és megnézték azt, hogy az emberek vásárlási kedvét hogy növeli az, hogyha részint látják a klasszikus grafikus megoldásokat, részint látják ezeket a videós megoldásokat. Tehát, hogyha keverik az internetet a televízióval magyarul. Hát így is lehet fogalmazni. Tehát a videó alatt kimondottan mozgóképet értek, 25 frame per szekundumot, tehát egy mozit értek ez alatt. És az, a végeredménye az volt, ezt 2001 tavaszán a nyáres hónapjaiban publikálták több helyen, hogy a 0,5%-os átkattintás helyett 2-4%-ot mértek, tehát durván 6-szorosára növekszik a vásárlási kedv. Ez egyértelműen a megmozduló képeknek tulajdonítható? Igen, ez így van. Én már nagyon sok emberrel beszélgettem erről, és tulajdonképpen egyfajta ilyen standard szöveg is kialakult a fejembe arról, hogy aki ezt nem hiszi, az inkább este nézzen tévé helyett képregényeket. És akkor talán leesik az emberekbe, azt gondolom, hogy ilyenkor leesik a tantusz, hogy hát igen, ez a különbség. Tulajdonképpen azt is mondhatom egy picike túlzása, hogy teljesen mindegy, hogyha egy bannert tekintesz, hogy a bannerbe az úgynevezett kreatív rész, tehát ahol a szöveg mozog, pörög, mert hát hiszen ennek ilyennek kell lennie. Ez így helyes is, tehát ez attól, hogy még van mellette egy videó, ennek jónak kell lenni természetesen, de a videó arra néznek először az emberek, az biztos. És onnan a tekintetet, hogy így mondjam, átirányítják aztán a szövegről, hogy mi az ördögöt is láttunk mi igazából. Tehát akkor ez egy jó figyelemfelkeltő pont. Így van, szóval szerint ez így van. Pusztán az érdekességével, illetve attól, hogy leköti a figyelmünknek azt a részét, ami olyankor is működik, mint amikor ülünk egy szobában, és nem történik, mondjuk beszélgetünk valakivel, de ott működik a televízió, és egyszerűen oda vonza így van, a figyelmünket. Így van, ugyanez szó szerint így van. Én a múlt héten találtam egy nagyon érdekes cikket egy amerikai oldalon. 2003-ban 77 millió dollárt költöttek online videóra, tehát az online videó reklámra, most csak erre szűken, és 2009-re ez meg fog tízszereződni, tehát 657 millió lesz a prognózisok szerint. Ezzel szemben vajon a hagyományos bannerek hol tartanak majd? Abszolút vissza fognak esni, tehát a hagyományos megoldások már nem igazán jók. Tehát részint ott vagyunk a 0,5%-nál. Áttevődik a hangsúly akkor erre? Igen. Igen, annyira áttevődik, hogy ez egy másik cikkben volt olvasható, hogy vannak olyan szintén amerikai oldalak, hogy így mondjam, mert gyakorlatilag ugye az a hazája ennek a dolognak, és ez a trend Amerikából mostanában jön át Európába. Tehát vannak olyan oldalak, ahol már azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne kiküszöbölni, hogy túl sok videó legyen egyszerre az oldalon. Hiszen akkor, aki még mindig régi technikával internetezik, az meg fog őrülni. Ha nem jön le semmi. Az is előfordulhat, és ez már Magyarországon is előfordult az egyik esetben velünk, hogy így mondjam, tehát a mi vállalkozásunk, hogy nem figyelt oda az egyik honlap szerkesztője, és amikor a mi flash videónk megjelent egy oldalon, véletlenül pont aznap jelent meg egy másik flash videó is, mert nagyobb ügynökségek közül néhányan, mondjuk egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányan, de már alkalmazzák ezt, és az az oldal nem figyelt oda, és egyszerre gondoljátok el, hogy elindult mind a két videó hanggal. Tehát ugye belépek az oldalra, és két reklám egyszerre megszólít engem, és hát akkor elég ideges voltam, és aztán másnapra az megoldódott a probléma. De erre a típusú dologra már nagyon kell majd figyelni valamikor, amikor már itthon is. Ez egyúttal egy korlát, hogy lehet az időrendi sorrendiséget beállítani. Hát tisztességes megoldás csak ez, hogy oda kell figyelni, hogyha az oldalunkon megjelenik egy beszélő, tehát egy hanggal fellépő flash videó, mert nem feltétlenül kell hangot adni neki, de ha megjelenik egy, ami beszél is, vagy szóval a hangja, a zenéje, akármi, hát akkor azt nem lehet egyszerre odaengedni egy másikat. Ez egy nagyon érdekes fejlemény, mert ettől kezdve majd az internet oldalakat kvázi műsorként is kell kezelni. Fontos lesz ez, az ez arra felemutat, persze, ugye? Ez teljesen arra felemutat. Na most, amiről itt az előbb beszéltetek, illetve a Zoli mondta, hogy beúszik, nem úszik. Hát erre vannak nemzetközi standardek. A beúszást általában 5-6 másodpercre korlátozzák. Itt szó volt, bár nem így nevesítettétek, a pop-upokról, amelyet én is nagyon utálok, mindenki utálja. Erre is van egy aránylag friss adatom, ezt Németországból kaptam néhány héttel ezelőtt. Egy olyan felmérés, amely szerint Európában már az emberek 50%-a valamilyen pop-up killer programot használ. Tehát ami letiltja ezeket ami a letiltja, felugró ablakokat. Illetve ugye az XP-nek a kettes javított verzióban, így van, az már hivatalosan ezt tartalmazza. Na most ezt már is, hogy ki van küszöbölve, a problémát megoldottuk, illetve megoldották már azok, akik szintén Amerikában ezt csinálják. Illetve a szakma ezt tudja, úgy hívják, hogy floater. A floater az, hogy ilyen megszólalásig hasonlít bizonyos értelemben egy pop-upra, tehát egy második felület, de arra ezek a bizonyos szoftverek hatástalanok. Azzal együtt azt is észreveszem, hogy a... Elnézést, hogy közbeszólok, a csetelőkkel együtt nagyon is ingatom a fejem ennek hallatán. Hát azért egy Firefox adblock azért ezeket simán kivágja, úgy, A floatert, amit mi csináltunk, azt teszteltük többel, és nem, ezeket nem vágtak. Jön az ellenszer ellenszerének az ellenszere. Igen. Lesz majd, mondjuk a floaterekből is elege lesz mindenkinek, de addig még várni kell. De minden esetre az a nyereség a dolognak, hogy újabb szóval gazdagodik az infószóter a flóterre, hogyha a jövő héten ez lebegőnek, szerintem elég egyértelműnek tűnik, igen, és igen. Nem is rossz ez a szó rá. Magyarországon volt már egy ilyen webvideó reklám, a Kontroll című filmnek volt egy ilyen hirdetése, és kb. Másfél évvel ezelőtt jelent meg az interneten, de azóta sem fordult elő ilyen. Ennek vajon mi az oka? Másfél éve létezik a technika, de mégsem jelentek meg ilyen videók. Na most a webvideó az tulajdonképpen egy gyűjtőfogalom. Ez egy nemzetközi szó, tehát ezt nem én találtam ki mondjuk a saját oldalunk miatt. Ezt már mindenfajta formában levédték, tehát én nem is találtam más, csak a webvideo.hu-t. Tehát ez egyszerre jelenti a két különböző technikát. Az egyik, ez a bizonyos Windows Media Streaminget. Ugye ez a saját oldalon megjelenik, ilyet látunk az Origón, egy csomó televíziónak a híradóit, ugyanígy adják egy külső szerver táblája. Jó, de az a kérdés, hogy miért nem használták eddig? A másik, viszont amire te kérdezel rá, az viszont a flash videó, ez egy másik dolog. Tehát az szintén egy külső szervert feltételez jó esetben, és az elég új dolog, tehát mondjuk egy-két éve van, egész pontosan azt a bizonyos szervert Magyarországon 2 évvel ezelőtt októberben mutatták be, amely ezt képes táplálni. Makromédia akkor hozta ki. Tehát egyfajta kísérletnek volt ez tekinthető. Igen, azért mondtam, hogy a nagyobb ünnepségek közül néhányan csinálják, tehát ez kétségtelen, csak még mindig nagyon kevés van belőlük, tehát évente, ha 4-5 kampánynál többet látok, az már sok. De miért, drága, vagy nem kell a megrendelőnek? Nem ismeri a piac? Vagy új, hát sok minden sok oka van. Tehát én most anélkül megsértenék bárkit, és nem akarok ilyen negatív dolgokat mondani, mert én magam is úgy érzem, hogy a 2005-ös éve picit áttörés lesz Magyarországon. De olyan sok olyan marketing igazgatóval találkoztam, akinek a névjegyére ez van ráírva, és a harmadik mondatnál kiderül, hogy még 2000 óta körülbelül nem olvas szakirodalmat. Nem tud erről. Nem tud erről, és az is lehet, hogy nem teljesen az ő hibája, mert amikor ő oda járt, ahova kellett járni, akkor ezt nem tanították még. Úgyhogy ilyen értelemben én ilyen néptanítónak érzem sokszor magam. Úttörő néptanító. Ez jól áll neked, Micu. Szívesen elmondom, egy kicsit fárasztó, szóval mindenkinek elmondani, hogy most mi a különbség a dolgok között. Szívesen elmondom, jó lenne, hogyha egy kicsit többet olvasnának azok, akiknek ez a dolguk, de hozzáteszem, azért persze a legnagyobbak, azok tudják, de hiába tudják a legnagyobb ügynökségek, ha mondjuk azok a marketingfőnökök, akik mondjuk multi cégeknek az élén állnak, azok szintén nem nagyon ismerik a technikát. És az a furcsa, hogy például van egy multi cég Magyarországon, és ugyanennek van ugye az amerikai, az őshazában szintén az anyavállalata. És az a furcsa, hogy az anyavállalat használ ott a saját oldalán ilyet, használ az idegen honlapokon is ilyet, és Magyarországon ez még sincs. Azt mondd meg még nagyon röviden, hogy akkor arra számíthatunk 2005-ben, hogy hirtelen megjelennek ezek a videóreklámok a portálokon? Én remélem, hogy igen. Ha csak ezt az amerikai számsort nézed, hogy 2003-ban 77 millió, 2005-ben már 198 millió, tehát itt már egy háromszoros ugrás van. Uh-huh. Ez ugye egy trend, ami át fog jönni Magyarország Európába, mert azért ezek nem azt mondhatom, hogy Európában is napi dolgok, tehát mi sem kullunk nagyon hátul, nagyjából egyszerre fognak elterjedni. Tehát ugyanez a trend Amerikától számítva szerintem egy-két éves késéssel bekövetkezik Európában is. És itt is várható. És itt is várható. Hát talán nem 95-ben lesz az a háromszoros, hanem 96-97-ben. 2006. Igen. Plusz 10 évet hozzá kell adni. Balázs, két kérdés a chatről. Az egyik az, hogy lehet-e ilyet most látni valahol? Tehát tudsz-e mondani egy olyan weboldalt, ahol meg lehet nézni egy ilyet? Kíváncsiak lát csetelők. Hát a webvideo.hu-n mondjuk... Uh-huh. Bocsánat, hogy azzal beszélek, de ez a legbiztosabb pont. Okay. A másik kérdés pedig az, hogy mi van azokkal, akik még mondjuk modemmel mennek föl, tehát a alacsony sávszélesség. Hogy... Semmi gond nincs. Egyik technikával sincs semmi gond, tehát ugye a VMW streaming része, egy szóval elmondhatom a streaminget, mert persze. Sajnos, aki nem tudja. Tehát a streamingnek az a lényege. Műsorszórás. Igen, de nem teljesen így. A streaming az tulajdonképpen valamilyen folyást, folyamatot. Már igen, elindul az anyag, miközben még így van. Miközben még a videófájlnak ugye csak részletekben játszódik le. Tehát azért nem problémás, mert hiszen ha te konvertálsz modem számára, akkor a képet kisebb lesz, de ugyanúgy egy kisebb kockát látsz, majd egy kisebb téglalapot egész pontosan. Vagyis alkalmazkodik a gépethez a videó. Van, nálunk beméri automatikusan, hogy kinek éppen mekkora az aktuális sebessége. Ezért minden videóból, mint a 8 verziót csinálok, mert így a legtisztességesebb. A flash videónál tökéletesen ugyanez a helyzet, tehát ott általában 6-ot szoktam csinálni, akinek lassúban, annak kisebb kockába játszol és kész. Szegő Miklós, köszönöm szépen, és sok sikert a web videóhoz. Hát olyan ötletet talált Szati az interneten ezen a héten, hogy nekem is leesett az állam. Miért nem tetszik az ötlet? De nagyon tetszik az ötlet, de szerintem ugye húztad a szádat volt. Megint. Várható volt? A hűha, az neked szájhúzás. Ja, hogy hűha, ezt mondtad. Mondta, akkor félreértettelek. Na, mit találtál? Láttátok, hogy hetekkel ezelőtt Eger elkezdte magát ilyen europlakátokon reklámozni? Nem. Hol kellett volna látni? És nem mondjátok komolyan. Hol láttad? Hát minden. Városban? Igen, például. Nem maradtam. Hatalmas, viszont hátok. Emlékszem rá, hogy március 15-én volt szó erről a 48.hu című játékról, ami egy nagyon érdekes történelmi vállalkozás, mert magyar történelem egy szegletét föltették az internetre, és stratégiai játék keretében. Igen, és ingyenesen letölthető. Egerváros most nagyon reklámozza magát, főleg ilyen turisztikai célok miatt, és most a fiatalok körében is szeretne népszerűvé válni, és éppen ezért az egri polgármester kitalálta, hogy az egri csillagokat egy ilyen pályázatra kírja, mármint ennek a megjátékosítását. Lehet egy bizonyos jelentet választani, de lehet az egész játékot. Az a lényeg, hogy... Tehát a történetet, a regény történetét fel kell dolgozni egy számítógépes játékban. Vagy egy részét, és ez lehet bármilyen kalandjáték, vagy ilyen online játék, nem tudom, hát Balázs ezekről a fajtákról biztosan könnyebben tudna mesélni. Láttam a kiírást, hogy lövöldözős játék keretében is fel lehet dolgozni, ezt igen. Elképzeltem, hogy a törökök hogy lövöldöznek az egri várra. Ezt milyen módon lehetne? Miért például egy ilyen e-szimulátor, az nagyon durva lehet, amikor be kell állítani a megfelelő szöget, az erőt, hogy mennyivel lövött ki. Tehát ez nagyon jó. Abszolút, igen. Hát hogy a forró leves, meg igen, a szurkot, most milyen szögből borítsák ki. Mit raksz bele, hogy a török minél jobban leessen a létráról. Meg nekem eszembe jutott, hogy a regénynek egy része ugye a kazamatákban játszódik, az egri vár alatti folyosó rendszerben. Azt egy szerepjáték keretében rögtön föl lehet dolgozni. Nekem abszolút ezek a first person shooter, tehát lövöldözős játékok jutottak eszembe, hogy lehetne ott nyomulni a digitális dobóval és bornemisszával. Ötlet van ugye bőven, tehát április 30-áig lehet leadni az egri polgármesteri hivatal titkárságán a pályaműveket. Nem a játékot kell elkészíteni, hanem le kell írni, hogy melyik részét dolgozza fel, hogy gondolta ezt a feldolgozást, néhány ilyen grafikai elemet, tehát ilyen látványtervet kell benyújtani, és a konkrét költségvetés, ez mennyibe fog kerülni, és ezt az egészet finanszírozni fogja az egri polgármesteri hivatal. Mert ők ezt egy jó reklámnak tartják a város számára? Igen. Tehát népszerűsítik is Egert, és a város történelmét is. A város történelmét is, és azért valamennyire az egri csillagokat is, bár azt nem nagyon kell szerintem. Szerintem zseniális ötlet. Te például melyik részét választanád ki a regénynek? Én egyik részét sem, ugyanis én ezt most így bevalló ország. Nem olvastad? Én nem olvastam az egri csillagokat. Dacból. Hazamész, és elő kell venni. Az egri csillagokat nem szabad nem elolvasni. Ez úgy volt, hogy általános iskolában ugye ez ilyen kötelező olvasmány volt. És a kötelezőket nem szereted? Nem, én nagyon szeretem, csak akkor olvastuk az Aranyembert, és én nagyon szerettem az Aranyembert. És kiolvastuk az Aranyembert, és utána adtak, mit tudom én, két hetet, hogy olvassuk ki az egri csillagokat, és akkor úgy döntöttem, hogy ez olyan fiús, és ezt nem. Belekocsukatok? Mert van Egernél egy érdekes gondolat. Kim voltam az utazás kiállításon, mert kíváncsi voltam, hogy hány részint városnak, ott van egy csomó város, és hány hotelnek van már saját videója, amelyet fel lehet tenni mozgóképként. És teljesen megdöbbentem, szóval 20-valahány cég mondta, hogy neki azonnal kell a videó, mint mozgókép, ugye a saját oldalán. Például Eger is? Én most itt felhívtam Egert magammal, érdekel a dolog, de vannak olyan városok, akikkel most éppen tárgyalásban vagyok emiatt. Hiszen gondoljátok el, bárhol is egy csomó városnak megvan már az angol, a német, amit tudom, milyen nyelvű verziója, tehát gyakorlatilag igen. A neten keresztül... Egerről rendkívül jó összeállítás van a szállodákról, panziókról. És én ezt a kettőt még össze is tudnám kötni, mert ugye az egri csillagokból készült annak idején egy nagyon jó film, egy magyar film, egy színes kosztümös, óriási, igen, jó film. Gyönyörű film. Bádi György volt a Jumurgy, képét is raktuk a weboldalra, hogy hát például abból részleteket fel lehetne tenni, és akár mondjuk egy játékba feldolgozni. Te nevetni fogsz, de hát az egész filmet fel lehetne tenni. Hát az összes filmes oldal erről szól, hogy gyakorlatilag streamel a másfél órát, vagy megnézik rögtön, vagy pedig letöltik maguknak, ha van annyi helyű a Winchesterükön. Remek ötlet. Egy címet mondasz, Cati? Ő. Na, hát ezt tudni kell egyből, ha már játék.eger.hu. Tehát nem kell www, hanem nem, játék. Nem, játék.eger.hu. Már említettem az elején, hogy Kincsei Attila az ITTK kutatója volt itt múlt héten, akkor ugye igen. Mobil kutatással kapcsolatban, de adás után mondott egy érdekes dolgot, miután meghallgatta az Infószótár legfrissebb kiadását, ami ugye akkor a szoftver és hardware szavakról szólt. Igen, nagyon furcsa módon kiderült, hogy ezzel még önállóan nem foglalkoztunk, de az viszont meg kiderült, hogy az Infószótár jó néhány szócikke foglalkozott a VER utótagú elemekkel, és nagyon jó új tippet kaptam, például a Vaporware kifejezést, amelynek az utatagját szintén ver, erről már sokat tudnak a infószótár lapozgatói. Az előtag pedig a vapor, a vapor vagy vapor, a kétféle írás módja van angolul, ami nem jelent más, mint gőz, pára, kigőzölgés, köd, homály, ilyesmit jelent, és azokat a programokat, tehát szoftvereket értik vaporware-nek, amelyekről már nagyon sokat beszéltünk, nagyon sok sajtóközleményt olvastunk, nagyon sok mindent tudunk, de még senki nem látott belőle egyetlen egy kész verziót, még a beta 0.0.1-es verzió sincs sem. Meg, viszont rengeteg sajtóközlemény is már akár hónapok vagy évek óta. Tehát amiről azt mondhatjuk, hogy már a hintés megvolt. A porhintés, vagy a ködösítés megvolt. A ködösítés, és ez vezet ugye a kifejezéshez, ez a ködösítés, a homály. Igen. Tehát homályos a dolog, egy picit ködös, egy picit a dolog. Igazából csak a marketing, a szoftvercég marketing tervezői, vezetőinek az agyában létezik ez konkrétumként, de sehol más, minden más olyan, hogy úgy a régi dicsőségünk az éjj homályban szépen úgy belevész Vörös Marti és az alánfutása után szabadon. De nem is tagadhatod meg, bölcsészi, mi volt. Nem, rögtön ez ugrott be nekem, ahogy a kifejezést. És te olvastad az egri csillagokat. Magyar tanár vagyok, csokon. Vaporware, tehát akkor a mai szavunk is infoszolt jövő héten is. Én gyorsan átadom a szót Spányik Chatman Balázsnak, aki most éppen arról ír cikket, hogy hogyan érdemes újra telepíteni a Windows-t. Ez egy klasszikus téma, és borzasztó idegesítő jelenség. Nem, egyáltalán nem, sőt, pontosan azt feszegetem a cikkben, hogy mindenki teljesen félettől a dologtól, meg összeszól a gyomra, hogyha erről van szó. Neked ez a perverziódés van? nekem ez a hobbim, hogy hobbi szinten telepítek újra. Például tegnap is már egy kicsit haladóbb eszközökkel nem kell teljesen újra telepíteni, mert már van egy telepítés, és az el van mentve, csak vissza kell állítani. De igazából azon gondolkodtunk itt a műsor előtt, hogy érdemes volna arról beszélni, hogy milyen programokat milyen sorrendbe teszünk fel egy feltelepített Windows-ra. Tehát, hogy nagyon fontos. Például tudják-e a hallgatók, hogy mit érdemes legelőször csinálni? Szerintem legalábbis, hogyha egy olyan Windows telepítünk fel, amiben már benne van a második javítócsomag, az első dolog az, hogy le kell tölteni hozzá azokat az új frissítéseket, amik a Windows update-en kín vannak. Miért olyan fontos ez? A fontos frissítéseket, tehát nem kell mindent, mert azért van a Windows update-en egy csomó olyan dolog, amire nincsen szükség, de azért ott olyan biztonsági frissítések vannak, amik, mit tudom, Internet Explorer, csak hogy egy példát mondjak, abban mindig van valami luk, amit be kell tömni, és azt havonta be is tömik. Mert lehet, hogy egy hacker vagy valamilyen programpont ezt a lukat használná ki, és föltelepítettük a programot, és fél percen belül már is megtámadja valaki. Így van, tehát hogyha nincsen semmiféle védelmünk, mondjuk a Windows... Bocs Balázs, hogy itt rögtön közbeszólok. Miután telepítettem a Windows-t, alapoperációs rendszert, a védelmi szoftvert mikor kell föltenni? Mert ugye az ember rögtön bedugja, vagy lehet, hogy bedugva is felejti a internetes csatlakozót. Én a Windowsnak a saját tűzfalát használom. Az, ami a második szervizcsomagban van, szerintem az egy olyan tűzfal, amit tipikusan erre, hogy a Windows update-ről leszed a frissítéseket, tökéletesen használható. Aha, és akkor utána elég rátenni a védelmi. Hogyha utána szoftver. Te egy másikat szeretnél, tehát felakasztatni egy új tűzfal, vagy egy vírusírtót, igen, én ezután szoktam vírusírtót és esetleg másik tűzfalat telepíteni, és utána jöhetnek olyan segédprogramok, mint például a WinRAR, amivel a tömörített állományokat kezdem. Bár a Windows XP-ben van zip-kezelés, de az elég gyerekcipőben jár, úgyhogy én föl szoktam rakni a WinRAR-t, mert az egy kimondottan jó program erre. És de ez már a második lépcső mindenki. Igen, tehát ez már mindenki. Tehát elsőben biztonság, másodikban pedig az olyan segédprogramok, amik például a biztonsági mentés visszaállítását. Tehát, hogyha valamit elmentettél, összetömörítettél, akkor ezzel tudod visszaszedni. Esetleg azt is lehet javasolni ilyenkor, hogy amíg telepítünk, addig azért nem érdemes az internetet csatlakozni. Így van, várjuk meg vele. De komolyan ki is szoktam húzni belőle a hálózati dugót, sőt, a Windows többször is fölteszi azt a kérdést a telepítés során, hogy na most add meg a hálózati beállításokat, frászt, majd megadom később, hogyha már minden stimmel, ha már. Azon nem történik semmi, megy tovább. Egy dologért kell neki, csak azért, hogy rögtön az első indításnál aktiválhasson, de az meg fölösleges, teljesen fölösleges először aktiválni. Most 50 alkalom után is meg lehet. Így van, egyrészt meg majd akkor kell aktiválni, hogyha már minden teljesen olajozottan működik. Úgyhogy akkor internetkábel ki, biztonsági programok fel, és aztán jöhetnek az összes többi levelező program, segédprogram. Mondjuk a Windows update használatához nem árt, hogyha közben már visszadugtuk azt az internetkábelt. De az már ezután jön. Köszönöm szépen, hát eddig tartott a modem idők, most mennyien vannak még a csütörtök? Már nem vagyunk, mert szétfagytunk rendesen, ahogy kell. Honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a